tyle jest pogiętych, wyrzuconych w śmietnik, stosy słów spisanych na kartce. Tysiące pragnień, miliony marzeń, listy niechciane, zapomniane przez pamięć, czekają na otwarcie. Czekają na otwarcie, czekają na otwarcie, czekają na otwarcie. Moje listy to moje myśli dla moich bliskich, by zabliźnić stare rany, krzywdy, których dokonałem na nich. Przepraszam, mama i tata, kupię wam pałac i Manhattan. To będzie dla was tradycja rodzinna, z ojca artysta. Dziękuję, mamo, za lat młodzieńczych radość, za twoje nerwy. Nadejdzie czas fiesty. Dziękuję, Boże, ja jedno z miliardów stworzeń, za to, że mogę i że tworzę. Dziękuję za życie, za hip-hop, dziękuję za wszystko. Afro, jesteś moim bratem, jeszcze nie jedno razem, jeszcze wiele momentów. LG burza dźwięku, label Gienek, dzięki za szansę. Tylko z wami w dal patrzę, label to od ciebie. Do pracy natchnienie, wyłoniłeś rap, który był we mnie. Gienek, wschodnie wybrzeże, to LG, to dla mnie prezent. Kostek, twój bans, to jest ostre jak tabasco. Mateusz, rób co robisz z pasją, z tobą nieraz rozmowa i melanż, Oskar, Kamil, dla tych, co przy mnie zostali, moje ziomki. Tylko z wami to dokończyć, za wszystko dzięki. Dla Dorotki, za kilka chwil pięknych, przy tobie czułem się kimś lepszym. To moje listy z dedykacją, w pięknej kopercie i z kokardą. Dzięki wam wiem, że warto, to dla was płyta. Chcę z wami spędzić resztę mojego życia. Listy, dziękuję w nim wszystkim ludziom dla mnie bliskim. Dziękuję matce za jej wsparcie, za to, że przy mnie jest. Dziękuję Piotrkowi za jego tekst, co po nas pozostanie, ty wiesz. LG, moi przyjaciele, a propos Kostek, Gienek, dziękuję wam za to, że przy mnie jesteście. Pokój dla Wrocławia, do końca życia w tym mieście. Moje osiedle, trójkąt to dla ciebie, to rad dla moich kamienic. Niezmienny klimat, to płynie w moich żyłach. Dziękuję ojcu za przykład, za wyciągnięcie wniosków, nauka się przyda. Dziękuję Bogu za to, że mogę oddychać. 2P, dziękuję za przyjęcie po przeprowadzce. Maciek, Sutek, dziękuję wam właśnie. Ewelinie, dziękuję za inspirację. Ty jedyna, dobrze znasz mnie. Pompejowi, Wodzie, dziękuję za dni spędzone w szkole. Tu śnię za różne akcje, Sylwester, pamiętasz? 8C za wszystkie wspomnienia, za chwile pełne szczęścia. Dziękuję losowi, bo to wszystko jemu zawdzięczam. Dziękuję wszystkim, którzy byli dla mnie życzliwi, którzy mnie czegoś nauczyli, to do was kieruję te listy. Rozrzucone listy, na nich imiona moich bliskich. Ta płyta jest dla was, to płyta dla mojego brata. Mama, babcia, ulica uczy przetrwania. Rymy Bobasa, bity Abra, label Dusina, Kowal. Ludzie z psiego pola, do końca będę z tego burdelu. Na zawsze pan Tadeusz, na zawsze Kiwnik. Wszyscy jesteśmy z tej samej gliny, ludzie, z którymi kiedyś robiłem ten biznes. Pieprzyć biznę, ja tam mam sumienie czyste. Odwróciłem się, bo nie chciałem widzieć, jak idziecie z dymem. Teraz rozpieprzałem wszyscy jak Inter, a pamiętam czasy, gdy uczyłem się rapu jak liter. Joty Piasta, to wy zaszczepiliście we mnie tą żyłkę. Dzięki wam płynę pobicie, to dla was ta płyta. To płyta dla mojego brata, mama, babcia. Ulica uczy przetrwania.